na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. RTV Euro AGD. Więcej kupujesz? Więcej zyskujesz. Drugi produkt aż 30% taniej, a piąty nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Tryb AI Energy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Kupuj w wielu sztukach. To się opłaca. Sprawdź pozostałe progi rabatów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 9. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Sejmie dziś wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza. Władimir Putin chce jeszcze w tym tygodniu rozmawiać z wysłannikiem Donalda Trumpa. 87 osób utonęło w Polsce od początku sezonu. Posłowie zajmą się dziś wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Antoniego Macierewicza. Śledczy chcą mu postawić zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Mówił o tym na konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Na jawnym serwerze Klon, do którego dostęp mieli wszyscy użytkownicy, trzymano materiały niejawne, w tym tajne i ściśle tajne. Ustalono też, że na polecenie ministra Macierewicza wykonano kopię materiałów operacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dokumenty te kserowano wbrew prawu na zwykłych kserokopiarkach na korytarzu. Dokumenty operacyjne służby państwowej, które nigdy nie powinny być dostępne. Wczoraj Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Fakt, że marszałek Szymon Hołownia nie spotkał się wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą, to obciążenie nie tylko dla szefa Polski 2050, ale także dla całego ugrupowania. Tak mówił w rozmowie politycznej w Trójce przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Polska 2050 jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej i marszałek widzi, że rzeczywiście przez te dwa lata nie udało się przekonać elektoratu do tego, jaką tak naprawdę jest partią Polska 2050. Jestem przekonany, że marszałek o tym wie i tego typu zachowanie, czyli nie pójść na spotkanie z prezydentem, jestem głęboko przekonany, na pewno nie ułatwi dalszej pracy nad rozwojem tej partii. Raczej prognozuję, że ta partia po prostu zaniknie. Do spotkania obu polityków może dojść tuż przed jutrzejszą ceremonią zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Władimir Putin chce jeszcze w tym tygodniu rozmawiać z wysłannikiem Donalda Trumpa. Steve Witkoff ma przylecieć do Moskwy jutro albo pojutrze. Jego wizytę w Rosji anonsował Trump. W piątek mija termin ultimatum, jakie Stany Zjednoczone postawiły Rosji. Jeśli do tego czasu Kreml nie rozpocznie negocjacji pokojowych z Ukrainą, Biały Dom nałoży nowe sankcje gospodarcze. Na wizytę Steve'a Witkoffa Rosjanie czekają od tygodnia. W związku z amerykańskim ultimatum i kryzysem w dialogu Moskwy z Waszyngtonem Kremlowi zależy na uspokojeniu sytuacji. Świadczą o tym wstrzemięźliwe reakcje Kremla na wysłanie przez Stany Zjednoczone okrętów atomowych w kierunku Rosji. Padła także deklaracja, że Steve Witkoff zostanie przyjęty przez Władimira Putina. Rzecznik Kremla zapowiedział również, że nie jest wykluczone bezpośrednie spotkanie Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Dmitrij Pieskow dodał jednak, że najpierw muszą zostać uzgodnione szczegóły techniczne zawieszenia broni. Jedni komentatorzy traktują to jako zapowiedź ustępstw, a inni jako wypowiedź wymijającą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 87 osób utonęło w Polsce od początku sezonu. Głównymi powodami tragedii nad wodą są brawura i alkohol, ale szef mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak podkreśla, że toną nie tylko nietrzeźwe osoby. Alkohol to jest 1/4, 1/5 utonięć. Można by powiedzieć, że powinniśmy zająć się bardziej tym 3/4. Ale alkohol to jest tak zwana przyczyna wtórna. To jest bardzo podobne jak presja środowiska, że wszystkie dzieciaki pływają, a ja nie. To jest jak chęć spróbowania, jak jakaś głupota po sezonie, kiedy nie trenowałem, a zawsze przepływałem to jezioro i w tym roku też mi się wydaje, że przepłynę. Alkohol i używki powodują, że człowiek staje się supermenem. Stołeczni policjanci otrzymali od samorządu 2 skutery wodne i platformę ratunkową. Dofinansowano też samochód do przewożenia psa, który często patroluje brzegi rzek i zbiorników wodnych. Kebaba w Niemczech może miejscami zabraknąć, może też być droższy. U jednego z największych w kraju producentów pracownicy zaostrzają protest. Turecka muzyka towarzyszy protestom głównie tureckiej z pochodzenia załogi zakładów Birtat w Badenii-Wirtembergi. Największy w Landzie i czołowy w Niemczech producent wysyła dziennie w kraj i Europę nawet 40 ton mięsa w postaci wielkich beli. Porcje, głównie w barach szybkiej obsługi, trafiają co miesiąc do 13 milionów osób w każdym większym mieście Europy. twierdzą właściciele. Walczymy o zbiorowy układ pracy, odpowiada Magda Krüger, jedna z liderek strajków, ogłaszając zaostrzenie formy protestu. Pracownicy narzekają na pracę w niskich temperaturach, bo mięso jest mrożone, oraz na nieprzejrzyste płace. Jeśli wynegocjują jasny system zarobków, może to zmienić ważną gałąź branży gastronomicznej. Zadowolenie z wyższych płac w Birtat będzie skutkować wyższymi cenami kebabów. Brak porozumienia może z kolei doprowadzić do przerw w dostawach i niedoboru głównego składnika najpopularniejszego dania w Niemczech. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 40% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wyzbraniem wody w zlewni Martwej Wisły na Bielawej i Raduni. W części kraju w lasach mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05, więc czas na sport. Mateusz Foremniak. Czas na pierwsze poważniejsze pagórki tegorocznego Tour de Pologne. Wczorajszą płaską rozgrzewkę wygrał Holender Olaf Kooi, a do końca o podium walczył ostatecznie szósty Stanisław Aniołkowski. Dzisiaj 150 km po górzystych okolicach Karpacza, to oznacza, że rosną akcje Michała Kwiatkowskiego i przede wszystkim Rafała Majki. Tak o jego szansach mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Nie ma nic do stracenia, na pewno będzie próbował i da z siebie wszystko i tego jestem pewien. Jak da z siebie wszystko, jest na tyle dobrym kolarzem, że będzie walczył o zwycięstwo, o podium. Ma świetny zespół i będą się starali już na tym Orlinku jakoś ten peleton tam mocno rozerwać. Czy im się udało, przekonamy się około godziny 16:30. Bezpiecznie wrócić do kraju udało się naszym siatkarzom. Zwycięzcy Ligi Narodów w nocy wylądowali na warszawskim Okęciu. Selekcjoner Nikola Grbić dał swoim zawodnikom kilka dni wolnego. Jakie plany ma w związku z tym kapitan naszej kadry i najlepszy zawodnik zakończonego turnieju Jakub Kochanowski? Myślę, że nie będę myślał zbyt intensywnie o siatkówce. Raczej staram się zachowywać taką higienę pracy, że gdy jestem w rytmie, to cała uwaga jest skupiona na pracy, ale gdy odpoczywam, to o pracy nie myślę. Oby ładowanie akumulatorów okazało się owocne, bo do reprezentacyjnej pracy trzeba będzie wkrótce wrócić. We wrześniu czekają nas jeszcze przecież Mistrzostwa Świata. Urlopy zakończyli na razie piłkarze. W pierwszej lidze na zamknięcie trzeciej kolejki GKS Tychy przegrał z Wisłą Kraków 3-4. Tak ten mecz podsumował kapitan GKS-u Jakub Bieroński. Dużo bramek, dużo się działo. Wróciliśmy po tej gorszej początku drugiej połowy, ale jednak nic nam to nie dało. Jedynie nadzieja, ale jest to jakiś prognostyk, że nie poddajemy się i będziemy zawsze walczyć do końca. Wisła dzięki tej wygranej została liderem. GKS Tychy zajmuje aktualnie miejsce czwarte. A kto jest spragniony europejskiej piłki, dzisiaj może zasiąść do spotkań trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań co prawda gra jutro, ale mocne polskie akcenty będziemy mieć w meczu Dynama Kijów z Pafos FC. Nie dość, że grać będą w Lublinie, to właśnie lepszy z tej pary będzie ewentualną ostatnią przeszkodą Lecha przed fazą ligową. Początek tego spotkania o godzinie 20:00. W poszukiwaniu wakacyjnej aury trzeba się dziś udać najlepiej do Radomia i Siedlec, bo tam będzie słonecznie i ciepło, nawet 27 stopni Celsjusza. No i w ogóle słoneczny i letni dziś południowy wschód kraju, za to nad morzem i na północnym zachodzie dziś pochmurno i deszczowo i nawet burzowo, być może i do 20 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie i przypominamy. Chciałbym powiedzieć, że ja bym od niczego nie odpuszczał, tylko bardziej bym się uwijał. No to się uwijamy, mimo że dziś doba krótsza o 1,3 milisekundy. Jak to krótsza? No krótsza. Ale tylko o tyle. No nie, no to ale audycja dobrego dnia potrwa normalnie 2 godziny. Justyna Grabarz z Państwem. Dzień dobry, tak jest. Będę tutaj do godziny 11:00 wraz ze mną Olga Szućko i Gosia Jakubowska. Dobrego dnia. A to jest grupa R.E.M. The One I Love. This one goes out to the one I've left behind. a simple bra to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out. The One I Love to grupa R.E.M. Tak się dziś wszystko pięknie ułożyło, że właśnie tą kompozycją rozpoczynamy audycję Dobrego Dnia. Kompozycją, w której pojawia się podobno tylko 20 słów, a mimo wszystko stała się jednym z największych przebojów tego składu. Może właśnie dlatego, że 20 słów to coś, czego łatwo się nauczyć, a potem można śpiewać. Okazji do śpiewania będzie też całkiem sporo podczas naszego dzisiejszego spotkania, bo muzycznie mamy dla Państwa dużo dobrego. Mamy też poza muzyczne tematy, na przykład po godzinie 9.30 informator ekonomiczny, w którym dzisiaj między innymi o planach podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku. Będziemy także zaglądać na wydarzenia filmowe z Ryszardem Jaźwińskim i umilać Państwu czas do 11.00. A na razie czas na naszą piosenkę dnia. Trying to get to the stay to solve my pain. And you'll be another ghost that never knew how much I thought about. Thought about. But I still got Schadenfreude. Przyjemność czerpana z tego nieszczęścia lub niepowodzenia. Tak można przetłumaczyć, wyjaśnić tytuł tej piosenki, czyli Schadenfreude. Piosenki, za którą stoi Baxter Dury, brytyjski artysta obecny na scenie właściwie od 2001 roku, czyli już 24 lata. Właśnie szykuje kolejny album, płytę Alba Ronnie, która zaplanowana jest na 12 dzień września, a niedługo później zawita z nowym materiałem do naszego kraju i 9 listopada wystąpi na jednej ze scen gdańskiego festiwalu Inside Seaside. Widziałam kiedyś jego koncert, polecam serdecznie, bo Dury nie tylko śpiewa, ale też naprawdę bardzo dobrze tańczy i to jest intrygujący performance. Piosenka Schadenfreude jeszcze dzisiaj na trójkowej antenie zagości, bo jest to nasza piosenka dnia, ale na razie robimy miejsce dla grupy Hey. Przed Państwem Bezruch. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się nie zatrzymał, jak to jest możliwe, przecież ciebie nie mam. Posiedzę tu, jeszcze wiruje nieopad tusz. Bez ruch nie trzyma w fryzach, inaczej się rozbierzmy. Jeszcze przez chwilę poczekam, by smutek nieszczelnie wypełnił. Wstanę, gdy się przejaśni, gdy złożę się do kupy. Ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Schyłek, lata idzie jesień. Ja zwinięta w kłębek. Jesień po mnie depcze, tratuje. Tak, te kompozycje można znaleźć w propozycjach do naszej listy przebojów. Co więcej, świetnie sobie na tej liście radzi, bo w miniony piątek wylądowała na miejscu pierwszym. Zresztą nie ma się też co dziwić, bardzo nas cieszy ten powrót grupy Hej po latach. No właśnie, pierwsza trójka, nasza lista przebojów, ostatnio wyjątkowo działa się w Katowicach, była nadawana prosto z terenu festiwalu. Festiwalu, na którym działo się tyle rzeczy, na którym tyle znakomitych koncertów, że trudno będzie to wszystko opowiedzieć i oddać klimat całego wydarzenia, ale kilkoma pofestiwalowymi refleksjami z pewnością się z Państwem podzielę tuż po informatorze ekonomicznym. Na razie trochę ponarzekam, ponieważ mimo starań nie udało mi się dobić dostatecznie blisko pod scenę na koncert Jordiego Gripa, który występował na festiwalu na scenie trójki, ale to dlatego, że wszyscy chcieli zobaczyć ten momentami musicalowy performance. A tak Jordi Grip brzmi na swojej niedawno wydanej płycie. To będzie intensywne doświadczenie. Holy, holy. From the moment you walked in, from the way you had your makeup on, from the way you'd done your hair, from the way you sat down next to me, from the way you ordered your drink, from the moment you put your hand on my knee, I knew I'd have you with ease. Did you come here often? Do you know how this thing works? Do you go to bed with a different man every night? Don't tell me I'm the first. You must have heard about me. Everyone knows my name. Everyone knows I'm holy. Holy, holy, holy, holy. All the revolutionaries. Holy, holy. All that you had is two. Holy, holy. Round the world I'm holy. Holy, holy, holy, holy, holy. You know my name. Everyone does. It's true. It's true. It's true. It's true. That I'm known around here. The barmaids know my name. I've had them all before. You are new. I'll have you too. It's time to give in. From the shores of Havana to Moscow and Tokyo, French Guyanese in

Polska, przyjmując, że mamy ten przede wszystkim strategiczny interes, pokpiła trochę, nie do końca przyjrzała się tym argumentom ze strony niemieckiej. Można oczywiście mówić, że względy tutaj są inne i one są jakiejś rywalizacji gospodarczej. Natomiast no, trzeba się odnieść do tych argumentów, żeby potem nie mieć kłopotów na szczeblu europejskim. Mam nadzieję, że ta praca domowa zostanie wykonana, a rzeczywiście zarzut, że jest to bardziej konkurencja niż troska o środowisko, jest racjonalny. To przede wszystkim chodzi o port w Rostocku, który w tej chwili obsługuje większość towarów z południa na północ Europy, dalej do Szwecji, do Norwegii, do tych państw i z powrotem na południe. To może wydawać się dość ograniczony rynek, no ale te szacunki 1,5 miliona do 2 milionów przewozów to rzeczywiście są racjonalne i dla Rostocku to będzie poważny problem. Znaczy rzeczywiście to będzie krótsza droga, nie wiem, z całego południa Europy do Szwecji, do Norwegii, do Finlandii. Więc na pewno to jeszcze nie jest koniec tej batalii sądowej, to kolejny odcinek i miejmy nadzieję, że z naszej strony będą też padać konkretne, solidne argumenty. Ponad 10 tysięcy hoteli w Europie chce pozwać platformę Booking.com. Z powodu ogromnego zainteresowania organizatorzy akcji przedłużyli zbieranie zgłoszeń. Chodzi o klauzule w umowach, które uniemożliwiały hotelom oferowanie niższych cen poza platformą, co unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał za niezgodne z prawem. Spór sądowy koordynowany przez Hotel Claims Alliance ma się odbywać w Holandii, gdzie Booking.com ma swoją siedzibę. Hotelarze chcą odszkodowania za ich zdaniem zaniżającą cenę praktykę. No i czy zbliża nam się w takim razie jakaś rewolucja na rynku hotelowym? Znaczy, są tutaj dwa elementy. Kwestia odszkodowania wydaje się być słabo jakby udowodniona, argumentowana przez hotelarzy, ponieważ to wszystko, co się odbywało się zgodnie z umową i ta umowa była między dwoma stronami przyjęta i nie było w zasadzie powodów, żeby to inaczej traktować. Natomiast pozostaje kwestia konkurencyjności i tutaj Unia Europejska twardo zawsze stoi, powtarza to, że stara się budować, rozwijać tą konkurencyjność, co jest problemem w Europie. I jeżeli chodzi o te nowe powstające rozmaite platformy podobne do Booking.com, no to na tym polega konkurencja. Znaczy, powstają nowi gracze, mają jakieś nowe pomysły, nowe koncepty, które pozwalają im na niższej marży, a wyższym zarobkiem dla hotelarzy funkcjonować. No i być może tak ta sytuacja się skończy, że Booking.com nie będzie już takim wielkoludem, monopolistą. A teraz porozmawiajmy o tym, jak to się układa, jeżeli chodzi o polski rynek bankowy, bo po przejęciu Santander Bank Polska, Austriacy będą największym inwestorem zagranicznym w naszym sektorze bankowym. Pisze dzisiaj o tym Rzeczpospolita. Cały czas jednak prawie 60% aktywów banków nad Wisłą jest w rękach polskich właścicieli, a obcy kapitał jest mocno rozdrobniony. I pytanie, czy powinniśmy się bać, czy wprost przeciwnie? Czy doświadczenie państw europejskich pokazuje i Stanów Zjednoczonych, że istotne jest, żeby finanse i bankowość znajdowały się w rękach narodowych państwa. No, mamy tutaj problem w Polsce, że narodowe to znaczy w większości państwowe. Czy tutaj państwo jest właścicielem. No i to Skarb Państwa rzeczywiście ma jedną drugą. I jest w takiej schizofrenicznej trochę sytuacji, gdzie z jednej strony państwo jest tutaj regulatorem, jest niejako reprezentowane przez Narodowy Bank Polski, a z drugiej strony ma ogromną część sektora bankowego. I tutaj rzeczywiście jest potencjalny konflikt. Ale generalnie sektor bankowy w Polsce jest w bardzo dobrym, zdrowym stanie, bardzo dobrze funkcjonuje. Nadwyżki, które ma, prawdopodobnie są bardziej problemem, odzwierciedleniem problemów samej gospodarki w Polsce i możliwości inwestycyjnych niż banków. Banki mają się dobrze i nic dziwnego, że wszyscy chcą wejść na ten rynek. To jeszcze słowo o płacy minimalnej. Ta w przyszłym roku wyniesie 4806 zł brutto. Taką kwotę ogłosił rząd. Nie zgadzają się na nią związkowcy, przytakują jej pracodawcy. Na podwyżka rzeczywiście robi wrażenie lichej, bo biorąc pod uwagę trend z ostatnich lat, mieliśmy podwyżki no, kilkunastu nawet procentowe. Teraz podwyżka z 4666 zł to jest mniej więcej 3%. To tyle, ile przewidywalna inflacja w przyszłym roku. Złośliwi nazywają przyszłoroczną podwyżkę płacy minimalnej podniżką. A pan jak ją ocenia? Myślę, że to jest konsekwencja wielu lat bardzo szybko rosnącej płacy minimalnej, gdzie przy wysokiej inflacji mieliśmy też szybko rosnącą w ciągu właściwie roku o 20%. W ciągu 5 lat to mamy o 55% wzrost płacy minimalnej. To jest ogromny skok, jeden z najwyższych w OECD, nie tylko w Europie. I to powoduje pewne turbulencje na rynku. Widzimy je na co dzień, problemy z wysokimi cenami w restauracjach, ale także jakby hamowanie wzrostu płac klasy średniej, czyli tych powyżej płacy minimalnej. Oni stoją w miejscu i często ten sektor, na których byśmy chcieli stawiać, ta klasa średnia, żeby się rozwijała, nie rozwija się tak szybko jak ci, którzy pozostają na płacy minimalnej. No to może jeszcze w ramach tych prac w Radzie Dialogu Społecznego ta płaca pójdzie do góry. Nie wiadomo, jak to się skończy. Będziemy to na pewno dla państwa śledzić. Znaczy nie ma tam porozumienia. Wygląda, że to zostanie ostatecznie przez Ministerstwo Finansów zdecydowane. Powiedział Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. To ja też dziękuję. Marcin Jagiełowicz. Dziękuję raz jeszcze. A Ekonomia w Trójce jeszcze dziś po 16.30. Basement Jacks przed nami. Take me back to your house. Everybody's all alone. Everybody's had enough. It's getting ugly. I'm so tired, so tired, so tired. So take me home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na siebie się złościsz co jakiś czas. Wysywasz od najgorszy, co ze mną nie tak. Zaczynasz zazdrościć, to już zły znak. I przestałeś patrzeć mi w oczy. W piątki nie wychodzisz już jakiś czas. Lunchy w samotności, w kółko ten sam. Duetu Ala za stary. Duetu, który także pojawił się na tegorocznym OFF Festiwalu i mimo, że zagrał tylko półgodzinny koncert, to naprawdę wycisnął z tego to, co najlepsze. Było to bardzo dobre doświadczenie. Chociaż przyznam, że lekko nie mieli, bo w tym samym czasie na scenie eksperymentalnej prezentował się Alan Sparhawk, znany z grupy Low, ale ja zdecydowałam się podzielić tę godzinę pomiędzy duet Ala za stary, a koncert grupy Soft Play. Koncert, który chyba śmiało mogę nazwać jednym z najlepszych koncertów trzeciego dnia OFF Festiwalu, a tak brzmią na nagraniach studyjnych. We'll be right back. Everything and Nothing to grupa Soft Play. W wersji studyjnej brzmią faktycznie dużo bardziej soft niż na koncertach, więc nie spodziewałam się, że aż tak spodoba mi się ich występ na OFIE. Zresztą wcześniej byłam bardzo pobieżnie zapoznana z ich twórczością, a jednak urzekli mnie energią, kontaktem z publicznością. W pewnym momencie oddali nawet gitarę w ręce tłumu, potem zorganizowali taki specjalny moshpit tylko dla pani. No, działo się dużo. Jeśli kiedyś będą mieli państwo okazję posłuchać ich koncertu, to koniecznie, zdecydowanie warto. Nawet jeśli nie znają państwo dobrze ich muzyki, i to jest też jeden z tych ogromnych plusów OFA, że na tym festiwalu się po prostu poznaje i często te koncerty, po których się tego zupełnie nie spodziewamy, robią na nas największe wrażenie. Ja dzisiaj zresztą o tych niespodziewanych zachwytach koncertowych powiem trochę więcej w audycji w Tonacji Trójki po godzinie 15. Już państwa zapraszam wraz z Piotrem Baronem, a teraz nam zaśpiewa Charlotte Gainsbourg, Deadly Valentine. Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg dziś w audycji Dobrego Dnia.